राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप कोई बात हो कल जो सुनाई परसों सुनाई कल कहा नहीं अभाव ही अभाव दिखता है तो अभाव दिखता अभाव का कोई ज्ञाता होगा ना वो है। अब इसमें शंका हो कोई बात बोलो कोई संदेह हो अभी एक पूजा आया उसमें कहते हैं हम स्वीकृति करते हैं बुद्धि से। स्वीकृति बुद्धि से नहीं होती मान्यता बुद्धि से होती है। जैसे आप अपने को कि मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं वैश्य हूं मैं शूद्र हूं ऐसा जो अपनी स्वीकृति है ये खुद की है। ऐसे मैं अविवाहित हूं मैं विवाहित हूं ये खुद की है स्वीकृति। मैं अमूक जगह नौकर हूं ये मान्यता है ऊपर की। ये दो तरह की होती है एक ऊपर से मानी हुई एक भीतर मैंपन से पैदा हुई। मैंपन से जो पैदा हुई है वो मिटेगा नहीं समझ। जैसे आप पहले अपने कहते कि मैं कुंवारा हूं विवाह के बाद ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कुंवारा हूं स्वप्न में भी नहीं कह सकते मैं कुंवारा हूं। ये स्वयं की स्वीकृति है स्वयं की स्वीकृति। मैं हूं मैं और मेरे हैं तो मैं भगवान का हूं ये स्वयं की स्वीकृति होनी चाहिए। केवल बुद्धि द्वारा विचार द्वारा मैं भगवान का हूं ऐसा नहीं। जो पीछे से स्वीकृति की जाती है वो भी अटल होती है। ध्यान दे कर सुने मेरी बात को ख्याल करके सुने बड़ी काम की बात है सबके आपके मेरे सबके काम की चीज। बुद्धि से मान लिया के नौकर हूं मुझे गए मैं तो रेलवे का आदमी हूं मैं तो बैंक का हूं मैं तो फौज का हूं मिलिट्री का हूं ऐसे ये तो ऊपर की मान्यता है। मन मैं ब्राह्मण हूं ये ऊपर की मान्यता है ये ऊपर की नहीं है ये भीतर से स्वयं की मान्यता है। तो स्वयं की मान्यता मिटती नहीं ऊपर से मान्यता टिकती नहीं है इतना फर्क है। स्वयं की मान्यता की ही महिमा है ऊपर से मान्य हुई की महिमा नहीं है। तो भीतर से ये बात होनी चाहिए कि मैं भगवान का हूं। अब भगवान ने कह दिया कहा भगवान का हूं तो भगवान का होने पर भय नहीं लगना चाहिए। भगवान का होने पर अपने को क्या भय है, ये भगवान का हूं मैं और भगवान सब जगह, जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है उस परमात्मा का मैं हूं, तो परमात्मा के साथ आपका घनिष्ठ संबंध हो गया, ये मिटेगा नहीं कभी, ये नित्य रहने वाला संबंध है। और शरीर को लेकर संबंध करते हैं वो टिकता नहीं, क्यों शरीर तो बदलता है, तभी बदलेगी। ये मान्यता जो मैं हूं ये बहुत जबरदस्त चीज है, साधनों का साधन है, जितने साधन किए जाए भजन दान उसकी जड़ है, उसकी मूल है, उसका आधार है, उसका अधिष्ठान है, उसका आश्रय है, उसका आधार है, वो आधार भूमि है, इससे साधन स्वयं होगा। मैं साधक हूं, जैसे मैं सत्संगी हूं तो ये काफी ठीक है, मैं सत्संगी हूं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं। ये जो भगवान के साथ अपना संबंध है, सत्संग के साथ संबंध है, ये नित्य संबंध है, परमात्मा के साथ संबंध है, ये नित्य संबंध है, ये सदा रहने वाला संबंध है, ये संबंध बनावटी नहीं है, ये असली संबंध है। अभी जो गया नहीं संबंध की योजना ऋणों पर से, कौन सो जो परमात्मा के साथ न करके और शरीरों के साथ, वर्ण आश्रम के साथ और लोगों के साथ जो संबंध किया है और उनको अपना मानते हो, उनको रोना पड़ेगा ही, वो कभी बच नहीं सकता। और परमात्मा के साथ संबंध गया है उसके आनंद हो ही जाएगा, संबंध जिसमें फर्क नहीं है मृत्यु मात्र का। इस बात के लिए खास चीज थी, खास चीज क्या हमारी परंपरा में खास चीज थी, चेला बन जाना। गुरु जी चेला बनाते थे, वो खास चीज तो मिट गई, अब नकली रह गई, पाखंड रह गया पाखंड, असली चीज मिट गई। गुरु जी चेला बनाते थे वो अपना चेला नहीं बनाते थे, कहते तू भगवान का है। जैसे हनुमान जी महाराज लंका में गए, वहां विभीषण मिला, तो विभीषण से बातें हुई, पहले विचार का आप कौन है कहां से, सब कुछ बातें होकर, और विभीषण ने कहा कि मेरे पर भानुकुल नाथ कृपा करेंगे, भगवान राम जी मेरे पर कृपा करेंगे क्या, ये संदेह था। हनुमान जी ने कहा कि जरूर करेंगे, क्या पता, अरे मैं कैसा हूं, चंचल अति कम वीर चंचल मंदिर मोह पर रघुवीर, मेरे पर भी कृपा करते हैं, तू तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, बड़ा अच्छा है, भजन करता है, मेरे पर भी कृपा की है, तेरे पर जरूर कृपा करेंगे। तो ये जो भगवान का संबंध जोड़ने वाला वो गुरु होता है, इन्हें कंठी बांध दी फूंक दिया कि ये नहीं है, उसके विश्वास बैठ गया मैं भगवान का हूं, तो अच्छे संत महात्मा कह दे कि तुम भगवान के हो, ये भगवान का बनाने वाले गुरु होते हैं, चेला बनाने वाले चेला का चेला होते हैं। ध्यान दे मेरी बात को, जो मेरा चेला सा बनाने वाला होता है वो चेले का चेला होता है, नहीं आए ख्याल ख्याल भरू, मेरे चेला चाहिए, मैं चेला बना लू, मेरी सेवा करेगा, मैं चेला बना लू, तो चेला बनाने की भूख है ना भीतर में, तो चेला बनाने की भूख है, वह भूख मिटाई चेले, चेले आगे मेरी भूख मिटाई, तो भूख चेले मिटाई की गुरु जी मिटाई, तो चेला गुरु हुआ कि नहीं, गुरु जी की भूख मिटाई है, वो चेला नहीं होता। वो चेला बनाने वाला चेला का चेला होता है, क्यों? चेले की भूख है, अन्न की भूख है, अन्न मिल जाए, पानी की भूख पानी मिल जाए, ऐसे मेरे चेला बढ़ जाए, मेरी संप्रदाय बढ़ जाए, मेरे आदमी हो जाए। ये क्या है? ये चेले की भूख है। संदेह हो तो फिर पूछ लेना, अभी नहीं, लिख लेना और पूछ लेना जरूर, अभी नहीं। तो वो क्या है? वो गुरु है नहीं है, चेला दास है। धन चाहता है वो धन दास है, मान चाहता है वो मान दास है, बढ़ाई चाहता है बढ़ाई दास है। ऐसे जो चेला चाहते है मेरा चेला बन जाए, वो चेला का दास है। और मैं तो कहता हूं वो चेला नहीं है, पोता चेला है। क्यों? वो चेला हो जाएगा, मेरे को भेंट करेगा तो इतने धन इतना आ जाएगा, इतनी भेंट आ जाएगी। तो धन तो उसके पास है, ऐसा ना मेरे है। वो धन वाला तो है धन का मालिक, और मैं हुआ धन का चेला, तो पोता चेला हुआ कि नहीं? इतनी भेंट आ जाएगी, इतना दंडोत करेंगे, इतना आदर करेंगे, इतना आदि मेरे हो जाएंगे, तो पोता चेला हुआ वो। जो कोई शंका हो जरूर लिख लेना, जरूर जरूर, और पूछना मेरे से। असली संत होते हैं वो अपना चेला नहीं बनाते, वो भगवान का चेला बनाते हैं। जो बनाते नहीं है, आप भगवान के हो ये नहीं मानते, इसको भूल मिटाते हैं। आप जो अपने को भगवान का नहीं मान करके संसार का संबंध जोड़ते हो, उनकी भूल मिटाते हैं। वे संबंध जोड़ते नहीं है, झूठा संबंध दूर करके सच्चा संबंध बताते हैं कि परमात्मा के हो, परमात्मा तुम्हारा है, असली बात बताते हैं। और चेला बनाते हैं, वो धोखा देते हैं। कांड में भी यहाँ, कपटी मुनि यहाँ, रामायण में वे चेला बनाते थे, हमारे चेला बन जाओ, आपका नाम, हमारा नाम एक तनु है। एक तनु का क्या अर्थ होता है? कि जब सृष्टि पैदा हुई तब मैं हूँ, बेहद गरीब हो, मैंने कभी सही धारण नहीं किया, वही हूँ मैं ऐसा महात्मा हूँ। ये क्या है? ये कपटी मुनि है, धोखा देगा। कुल सहित नाश कर दिया, प्रताप भानु का कुल सहित खत्म कर दिया। अरे हनुमान जी मेरा चेत गया पहली, जो भगवान गुरु दक्षिणा पहली दे दी, नहीं तो यही कुल का नाश कर जैसे थे गुरु जी। पर हनुमान जी ने कहा गुरु दक्षिणा पहली दे दू आपको, तो उसमें लपेट पसड़ा जोर से, प्राण मुक्त हो गए। ये गुरु दक्षिणा है, ऐसे गुरु जी की तो गुरु दक्षिणा ही होती है। गुरु बना ले तो कहते क्या क्या को तो करते, प्रताप बनो ने क्या क्या किया। तो चेला बनाने वाले ऐसे होते हैं। मैं चेला बनने की, गुरु बनने की निंदा नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ भीतर के भाव की बात। कोवा गुरु यो हितोपदेशा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एवा। गुरु कौन है? जो हित का उपदेश, उसका कल्याण हो जैसी बात बतावे, उसका उद्धार हो जैसी बात बतावे, उसका सदा के लिए संसार से दुख से छूट जाए, सदा के लिए मुक्त हो जाए, सदा के लिए आनंद में मग्न हो जाए, यह गुरु होता है। हितोपदेश हित, एक सुख होता है हित होता है। सुख तो तात्कालिक होता है, हित भविष्य का होता है। अगर इसका हित हो जाए, कल्याण हो जाए, तो गुरु कौन है? जो हितोपदेश शिष्य को, शिष्य वो है जो गुरु भक्त है। गुरु ने कह दिया वो बात मान ली, अक्षर से मान ली गुरु ने। सिख लोभी गुरु लालची को दोनों केला डाव, दोनों बैठा परशुराम बैठ पत्थर की नाव। अब पत्थर की नाव तैरेंगे? नहीं तैरता है तो पत्थर डूब जाएगा। और मजबूत तो सिख लोभी गुरु लालची दोनों ही चेला तो समझेगी, थोड़ा बस दिया पाप ले ले गुरु जी से लड़ाई, और बोल सके एक मरसेला बन जाए तो गेट बुझा जाए, ये भाई खराबी काम है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा वो है जो गुरु वास्तव में कल्याण करने वाला। तो हमारे जितने पहले महात्मा पुरुष हुए हैं वो चेला बनाते थे ना, आप ध्यान देकर सुने, कृपा करके मेरी बात को सुने, वे चेला बनाते थे। वो चेला तो मानता है मैं चेला, परंतु गुरु जी गुरु बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। असली गुरु का चेला संसार का गुरु हो जाता है, गुरु वो गुरु बनाता है, मानो तत्व की जीवन मुक्त बनाता है। जो संसार का गुरु हो जाए, आप संसार न माने माने पतवा परवा दे, तो गुरु के यहाँ गुरु की खान होती है, चेला नहीं होता है, वो चेला मानता है। ऐसी सामर्थ्य बिना चेला बनाने का निषेध लिखा है। एक जगह गौहत्या शौक हो त्याग हत्या लगती है, जो उद्धार तो करता नहीं तो चेला बना लेता है। हरे शिष्य धन शोकन हर ही सो गुरु घोर नरक में परे। हरे शिष्य धन और शोकन हरे ही सो गुरु घोर नरक में पड़े। मैं चेला बनाने क्या तुम्हारी बात थी। जैसे हम कपड़े की दुकान पर जावे और उसे खरीदे, कपड़ा लिया, खरीद लिया, कि पैसा पैसा है ही नहीं तो कपड़े क्यों लिया मेरे से, कपड़ा दीजिए पैसा लाओ। ऐसे हम चेला बन के मुक्ति करो, मुक्ति तो हमें पैसे है नहीं, तो फिर ये चेले क्यों बनाएगा। ये भगवान पूछेंगे, भगवान क्यों बनाया बताओ। अगर गुरु करने की सामर्थ्य तेरा उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं तो आज बाबा मैं गुरु नहीं बनता, कोई और देखो मैं नहीं बनता, कि उद्धार तो कर सकू नहीं, पैसा तो ले लिया, कपड़ा तो है नहीं साहब, लाओ पैसा लाओ तो दे लिया, कपड़ा कपड़ा तो है ही नहीं तो पैसे क्यों लिया तुमने। कह देते भाई हमारे यहाँ कपड़ा नहीं है, ऐसे कह दे भैया मैं उद्धार कर नहीं सकता, मैं कैसे चेला बनाऊ। जब उद्धार कर सके क्या मेरी बात मानो, देखो उद्धार होता है कि नहीं होता करके देखो, चेले के फर्क पड़े ही नहीं। ऐसे गुरु बन गए, चेला गए, मैं चेला बन गया है जैसे के जैसे। अरे तुम चेला बन गए, बहन माता भाई तुम चेला बन जाए, तुम चेला बन जा, तुम चेला बन जा, तुम क्या फर्क पड़ा। चेला नहीं बने तो क्या था, चेला बनने से क्या हुआ, फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं, क्या हो गया, उद्धार हो जाए। गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसे लागू पाए, कि बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिया बताए, कह दे गोविंद गुरु गोविंद गोविंद, गुरु की महिमा ज्यादा है गोविंद से, गुरु की महिमा गोविंद से अधिक है। परंतु कब के गुरु गोविंद दोनों खड़े सामने, वो तो ही नहीं खड़े, गुरु की महिमा है। हाँ बस चेला बन जाओ, गुरु की महिमा है। अरे कहते क्या और चलते क्या हो, ये ईमानदारी है क्या। गुरु गोविंद दोनों खड़े तो किसी के लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, यार गोविंद नहीं बता देते गुस्से कैसे हुआ। खूब सोचो आप विचार करो, बात पे गहरा विचार करो। तो ये जो पूछा है स्वीकृति, ये स्वीकृति उसका नाम है जो अपना अहम बदल जाए। मैं भगवान का हूं कहते ही अहम बदल जाती है। बहनों से पूछो ब्याह होने पर मैं कुमारी हूं ये अहंता रहती है क्या। इतनी बड़ी किसी को पूछो, किसी को भी क्या रहती है, ब्याह होने पर मैं कुमारी हूं रहते ही नहीं, वहां सपने भी नहीं रहता। ब्याह होने पर एक दो साल शायद दो चार महीना कुमारी का सपना आ जाए, उम्र भर कुमारी का सपना ही नहीं आएगा। साधु हो गया उस सपने में साधु ही देखेगा, अपने कृष्ण नहीं देखेगा। अगर देखता है तो साधु बना नहीं है, ऐसे साधु हो नहीं, ऊपर के काल में की तरह ही ऊपर धारण किया है। ऐसा भगवान के होने पर भगवान का नहीं कैसे हो जाएगा। ऐसी विलक्षण बात है कि मैं गुरु जी का हूं, तो ये कैसी होनी चाहिए बात, किस तरह से याद होनी चाहिए, पक्के भीतर रहनी चाहिए। जैसे आप कोई कहते मैं ब्राह्मण हूं, उस ब्राह्मण पने को आठ बार भी कभी याद करते हो क्या? उस ब्राह्मण पने की कभी माला भी फेरी है कि मैं ब्राह्मण हूं ब्राह्मण हूं ब्राह्मण हूं ब्राह्मण हूं? आठ बार याद नहीं करते, परंतु क्या भूल जाते हो क्या? याद करते ही नहीं, भूल होती ही नहीं। मैं शिष्य हूं, याद करते ही नहीं, भूल होती ही नहीं। मैं ब्राह्मण हूं, यह कब भूल गया? इसकी भूल का अर्थ क्या हुआ? वो भूल का अर्थ हुआ कि मैं तो बढ़िया हूं, मैं तो राजपूत हूं, तो भूल गया, तो भूल गया। क्या ये भूल होती है? मैं भगवान का हूं, मैं तो भूल गया, कैसे बात करें? स्वीकृति भूल जाती है। करी है तो ईमानदारी से करी नहीं है, बेईमानी चलती नहीं है, ईमानदारी चलती नहीं है, बेईमानी चलती नहीं है, अरे ईमानदारी चलती नहीं है। ईमानदारी से भगवान का हो गया, हो गया, हो गया, हो ही गया सदा के लिए। अरे हो नहीं गया, पहले से ही भगवान के हैं, उनको याद दिलाते हैं। गुरु अपने पास से कुछ नहीं देते हैं, अपने पास से कुछ नहीं देते हैं, तुम्हारी चीज तुम्हारे को देते हैं। तुम भगवान के हो, तुम्हारी भूल मिटा दी। शिष्य कहता है गुरु जी ने ध्यान किया, को न करूं गुरु देव की भेंट में वस्तु दी, ऐसी वस्तु अमल दी, उनकी भेंट क्या करूं? ब्रह्मानंद समान तो हो ये नहीं धन, मानक लाख करोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव मेरे थे, मोह का संबंध बंधन तोड़ दिया। मैंने तो मोह तोड़ गया सदा के लिए, तब तो गुरु है। जो मेरी भेंट कोई कर सकता है उनके समान, तो मोह का संबंध टूटेंगे, चेला हो गया। कैसे हो गया? इस वास्ते चेला उस चेला नहीं, वो तो अहंता है, ये बदल जाती है। ये स्वीकृति का नाम, स्वीकृति उसका नाम है जो अपने खुद की हो, मानी हुई नहीं, सीखी हुई नहीं, याद की हुई नहीं, सुनी हुई नहीं, पकड़ी हुई नहीं, स्वतः भीतर से। शीत ज्वर होता है, ऊपर से कंबल और रजाई ओढ़ाने पर भी शी मिटता नहीं। क्यों नहीं मिटता? भीतर से उड़ता है, गर्म गर्म पानी पी ले तो शांत होती है। अब भीतर से ऐसी उठे, ऊपर कपड़ों से कैसे उठेगी? ऐसे भीतर से तो मोह पड़ा, राग और द्वेष, शरीर का सुख और दुख और आराम और ये चाहना पड़ी है, अर्थेला बन गया। क्या बन गया? जक लागे सो जोगी संतो, जक लागे सो जोगी। जब लग शुरुक मिटे नहीं मन की, तब लग दीर्घ रोगी। मन में शुरुक चले, अर्थेला हो गया, साधु हो गया। क्या हो गया? जब तक मन की शुरुप आए, शुरू आ जाएगा, शरण शरण आ रहे, शरण क्या पर शुरू के शरण में भी गए, हड्डी में शरण उठाया, पूजा भाई पूजा हड्डी में, तो मन की शुरू पहुंचे, मन में तो संगल हुए, मन में चिंता हुए, उद्वेग हुए, आदर कर तो राजी हो जाए, निराद कर नाराज हो जाए, ऐसे हो गया। बोल कैसे हो गया? मन में जब राग द्वेष होते हैं, हर्ष शोक होते हैं, सुरफा तो मिट गए, सुरफा चला है मन में, यार मैं तो हो गया साधु। हुआ कैसे? सुरफा चल जो देगा होने पर सुरफा मिट जाएगी, तेरा गुरु हो जाएगा, दुनिया दुनिया न मानते तू गुरु। एक बात याद है, शरणानंद जी से पूछा, शरणानंद जी बाबा जी थे, उनसे पूछा कि आपका गुरु कौन है कि मेरे से जो ज्यादा जानता है, चेला कौन है कि मेरे से कम जानता है? सीधी बात है, मेरे से ज्यादा जानता है, मैं गुरु मानू न मानू, गुरु तो है वो, ज्यादा जानता है। चेला कौन है जो मेरे कम जानता है? अब चेला माने न माने, कहते हम गुरु नहीं मानते तो तुम जानो, चेला तो वही है मेरे से कम जानता है। इस वजह से गुरु होता है जो उद्धार करके, कुआरस्त अंधकार से रुकवारस्त निरोध, अंधकार को दूर कर दे, सूरज बाहर के प्रकाश करता है, सूरज बाहर का प्रकाश और गुरु भीतर के प्रकाश को अंधकार भीतर प्रकाश दिया। ज्ञान दीपे भाष होता, ज्ञान रूपी दीपक से भाष होता, भीतर जो अंतकरण में अंधार है वो अंधकार दूर करता है, खुद ऊर्जा हो जाती, भीतर की गांठें खुल जाती, भीतर का प्रकाश हो जाता है अलौकिक प्रकाश। वो भीतर का खुद का ही है, खुद के है वो, उधर दृष्टि नहीं है, वो दृष्टि कर देखो तो इधर देखोगे, देख दे सुमात्र शाखा चंद्र न्याय से चंद्रमा को देखो ठीक बिल्कुल टहरी पर देखो, टहरी पर हाँ भी क्या दी गया, अब टहरी पर है चंद्रमा, चंद्रमा दिखाने का तात्पर्य होता है वो है चंद्रमा पहले से ही, ये देखना वही पहले से ही, इसलिए ये स्वीकृति बाहर की नहीं होती, मान्यता होती, थोड़ी मान ले किसी को मान ले किसी को मान ले, असल जो बात होती है वो फिर भीतर से जाती नहीं, भीतर की पक्की, वो तो बदल गया भीतर से, अब जावे कैसे बताओ कैसे जावे, जिसको बोध हो गया जग गया अब नींद कैसे आवे, दही से मक्खन निकल गया छाछ में पड़ा है दही बन जाएगा, दही कैसे बन जाएगा, यज ज्ञातवा न पुनर्मोह में श्री पांडव, जिसके जानने पर फिर मोह नहीं होगा, मोह होता है तो मोह गया नहीं है, कई कई कैसे पैदा हो गया, आजकल तो भूल गए, तो ज्ञान हो गया अब भूल गए, ऐसा कोई सूरज है कि सूरज को बैटरी से देखे, देखो तो सूरज देखो तो लाओ बैटरी दो बैटरी क्या करूं, सूरज देखा हूं नहीं तो बैटरी उधर से सूरज होगा तो लाए लग गई, लाओ बैटरी लाओ बैटरी क्या करो लाए देखा बैटरी देखनी पड़े लाए बेटी उस काम कुछ नहीं करती, तो महाराज गुरु होता है वो उसे देखना नहीं पड़ता है, वो तो हो गया हो गया हो गया, तो ये स्वीकृति है मैं भगवान का हूँ, अब भगवान का अब निसंग हो गया, भगवान सब जगह अब भय किस बात का है, अब है हो जाए चार बात हो जाती, चार बात भगवान का मैं हूँ मेरे भगवान है उसमें तो भय मिटता है, जन्म मरण का संसार का भय मिट जाएगा, भय एक शंका मिट जाती, संदेह मिट जाता है, संदेह एक शोक मिट जाता है, चिंता मिट जाती है, शोक और शंका भय और चिंता ये मिट जाते हैं, किस वाइफ में शंका क्या है, संदेह संदेह रहते ही नहीं, निसंदेह है, कोई पूछो कभी पूछो कैसे पूछो बिल्कुल सब छोड़े बड़ी बात है, एकदम ही शंका कर कहेगी, चिंता किस बात की, अरे भय किस बात का, शोक किस बात का, शोक तो कोई मर जाए ना हो, कोई मरता ही नहीं, एक नाथ जी महाराज की गुरु भक्ति एक नंबर, परंतु वो पैठन में है तो गुरु जी के दर्शन कर ही नहीं गए, एक सुना के गुरु जी महाराज शरीर शांत हुआ तो कहते हैं मरे गुरु रोवे चेला, तूने वो क्या ज्ञान मिला, गुरु मरता नहीं चेला रोता नहीं, रोग कैसे उस चीज को मिल गया, रो क्यों, अब आर क्यों नहीं संबंध कर दी रोनों पर से किस संसार संबंध, अरे वो संबंध आपका है संसार शब्द रोना पड़ेगा क्यों, कहते आप मरो देखो तीन बात होगी, मैं धनवान हूं आप बात है ना, कहा तो धन जाएगा, कहा आप मरोगे, कहा तीनों मरेंगे, तीनों में से एक बात तो होगी, तीन ही हो जाएगी, दो हो जाएगी, एक बात तो होगी कि नहीं, धन जाए तो धनवान नहीं, आप जाओ तो धनवान नहीं, अर्जुन जाओ तो धनवान नहीं, अवश्य भावी होगा ये तो उस संबंध कब तो रहेगा, उस संबंध में रोना पड़ेगा ही, क्या करोगे बताओ, अरे भगवान का संबंध जोड़ने पर भगवान मरता है कि वो जीव मरता है कि संबंध मरता है, मरता है ही नहीं, रोना पड़ता ही नहीं, रोना दूसरों का दूर हो गया महाराज, उसे संग से उसे दर्शन से उसे भाषण से उसके चिंतन से उसकी आज्ञा मानने से उसके वचन सुनने से रोना मिट जाए दुनिया का, वो क्या रोएगा, तो ये स्वीकृति ऐसी नहीं है, भीतर की है, पहले आप करो मैं भगवान का हूं तो देखो सुने थे आप कहते हो बुद्धि की, मैं कहता हूँ कानों की है, कानों की कानों से सुना जाएगा, अगर किसी आंख से कान नाक से सुना जाएगा तो पहले कानों से सुनते हैं, कानों को सुन के मन में आती है, मन में आती है बुद्धि में होती है, बुद्धि में निश्चय होता है। ये जो मैं ब्रह्म हूं निश्चय करो, जरूर रुद्धि बात है, निश्चय करते हैं उसका, निश्चय करना पड़ता है, निश्चय किया जाओ ज्ञान होता है, ज्ञान होता है निश्चय करना पड़ता है, रुद्धि बात बिल्कुल अनुभव होता है, निश्चय क्या करे, निश्चय तो बुद्धि में होता है, अनुभव स्वयं में होता है, निश्चय वैसे नहीं है, वहां तो अनुभव है सफा सा। आत्मानं चेत् विदानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमच्छन् कस्य कामाय शरीरं सुन्दरित् श्रुति आती वेद की। आत्मानं चेत् विदानी, अपने स्वरूप को जाने, अयम् अस्मीति, ये मैं हूं, ये मैं हूं, जैसे वही हम सबसे बोल रहे अंधकार भी कहता है, कहते अंधकार जिसमें प्रकाशित होता है वो, अंधकार अगर प्रकाशित न होता तो अंधकार रहता है कौन कहता, कोई रहता है तभी तो कहता अंधकार है, तो अंधकार को जानने वाला हूं मैं, ये में संदेह है। विज्ञाता ने मेरे केन में जानी आज, वो तो सबका विज्ञाता है, उसको कैसे जाने, आंख से सब देखते हैं, आंख किसी से नहीं देखती, इस तरह उसका देखना होता है। कहलाती है खराब आचरण करती है, जगह जगह फिरती है, परंतु किसके उसी बहू है, वो सब छूटता है, जो मानव भी नहीं छूटता, असली कैसे छूट जाएगा, ये मानव ही तुम छूटता, मानव भी तो मैं तो भगवान का हूं, पहले ही था, क्या होता है भूल मिटती है, होता नहीं है ज्ञान, होता नहीं है अज्ञान मिटता है, ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है, ऐसे भी शास्त्र में आता है, पर तात्पर्य क्या है, अभी जो आप नहीं है तो कहे तुम्हारे वो हो जाएगा, जैसे हो जाएगा कह हुए, ज्ञान होता नहीं है, होता है तो मिट जाएगा, जो उत्पन्न होने वाली चीज नाशवान होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट हो जाएगा, उत्पन्न होने वाली मात नाशवान होती है, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, तो ज्ञान जो होता है पहले गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा ज्ञान होता है, तो ज्ञान होकर अज्ञान को मिटा देता है, अज्ञान को मिटाकर वो ज्ञान भी मिट जाता है जो रह जाता है, तो आप समझ जाते हैं, वो पहले भी था वैसे ही, अब भी वैसे ही, फिर वैसे ही रहेगा। यत् पाद पंकज शयनम बिना में संग प्रसन्न पर पुरुष पुराशीत, यद पाग और यद पाद पंकज शयनादिदानीम नासीत न चास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि, ये भेद बुद्धि पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, रगड़ भी नहीं होगा, ये ज्ञान में ऐसा तत्व बोध होने पर ऐसा कभी नहीं होता, स्वप्न में पहले अज्ञानी था, अब ज्ञान हो गया, अब ये बात तो भाई है, जो जाने दूसरे को हम क्या जाने, हम तो संतों की बात कह देते हैं, सुना देते हैं, पहले मैं अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं होता, अरे भाई ये तो था ही, पता नहीं था, इधर ख्याल नहीं था, मेरी बात अपने शरीर को ख्याल हो जाता है, अरे आत्मा नम चेत विचार याद आए मेरी, तो ये सर्वज्ञ मुनि कहते हैं संक्षेप शारीरिक में, यद पाद पंकज शयनम बिना में, जब तुम महापुरुष के महापुरात्मा के चरणों की रज्जु को स्वीकार नहीं करता, तब तक संतप्यसन्न पर पुरुष पुराशित, होता हुआ भी परमात्मा नहीं की तरह था, हमारे तो काम आया नहीं, वो काम क्या होगा, वो हमारा काम नहीं आता, शरीर में होता हुआ सब जगह परिपूर्ण होता हुआ भी काम नहीं आता, और उन पंकज चरणों की रज्जु को स्वीकार करने से, अरे भेद भेद पहले था ही नहीं, है ही नहीं, भेद होगा ही नहीं, भिन्न तो हो ही नहीं सकती, पहले भेद था भेद हो गया, तो नकली बात है, सीखी हुई बात है, भेद था ही नहीं कभी, तो अनादि होने से अनंत होता है, ये शांत नहीं होता है। एक आदमी की गाय बीमार हो गई, गाय बहुत अच्छा ज्यादा दूध देने वाली बढ़िया गाय बीमार हो गई, तो गाय का चिकित्सा करने वाले औषधि देने वाले के पास गए कि महाराज मेरी गाय बीमार हो गई। तो गुरुजी ने कहा, उन्हें बताने वाले वैद्य ने कहा, तुम पाव भर काली मिर्च लो और शशांक शशांक उसको दे दो और उस पर गाय का घी पाव भर दे देना, दूसरे दिन फिर दे तो दो तीन में गाय काली मिर्च देकर ऊपर गाय का घी दे दो, गाय ठीक हो जाएगी। उसने काली मिर्च दे दी, घी घी के धुएं जन आता है, घी मारे पाव घी आता रोजाना, तो वो गाय में है ही, दूनी नहीं पड़ेगी, बिलो ने तो है ही, काली मिर्च दे दी। गाय की बीमारी ज्यादा, कहे तुम काली मिर्च, हाँ सर काली मिर्च दे दी, घी घी तो गाय में है ही, है वो गाय काम आ जाएगा, घी तो है ही इधर में, देखा ऊपर से दूरी रही तो ना दूने से गर्मी सर्दी और गाय के काली मिर्च गर्म आगे बीमार ज्यादा बीमार उनके क्या हुए। क्या करे कलरा पहाड़, तू कृपा कर थोड़ी मारी बात मान, इतनी बुद्धिमानी मत लगा, काली मिर्च दे दी गाय में घी तो है ही, ऐसे ब्रह्म तो है ही सब में, सब में ब्रह्म है ही, अब काली मिर्च दे दो तो ब्रह्म तो है ही, काम नहीं आएगा गाय में रहना, रहा काम नहीं आएगा, ब्रह्म तो जाओगे तू तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, तू तो है ही ठीक है, अम्मा चलो कर दो राजी। हींग की गर्मी नहीं सदे थी, कुछ काम नहीं होगा, पाखंड और होगा, अभिमान और होगा, फायदा क्या हुआ और पतन होगा। एक कोई बिचारी माई थी, तो माई के घर में बिल्ली मर गई, मिनकी मर गई, मिनकी बिल्ली मर गई, तो वह बड़ी ग्लानी हुई, आंगने में बिल्ली मर गई, अब वो क्या करे, जो बाहर गई कि भाई मेरी बिल्ली मर गई, उठाओ मेरे आंगन खराब हो गया, मेरे आंगन में बिल्ली मर गई, इस वास्ते निकालो, गई इतने एक ऊंट था बीमार, अरे उसका घर का छोटा दरवाजा लेकिन मोड़ो कहो मोड़ो घर का दरवाजा, तो ऊंट बाहर धीरे धीरे मोड़े के भीतर गया, भीतर से मर गया, पास ऊंट मरा पड़ा, बिल्ली तो मरी पड़ी है, वो निकालने की चेष्टा करके मर गया ऊंट, पहले हम समझते नहीं थे, अब सीख लिया ज्ञान, अब गया यार बिल्ली मारे, बिल्ली तो नहीं मरी ही, अब ऊंट मर गया, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बिरुद्ध हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं ऐसा ध्यान करता हूँ, ऐसे समझ लगे, ऐसा तू यार मेरे को हो गया, ऊंट मर गया ऊंट, बिल्ली तो निकल जाएगी, ऊंट निकलेगा, अब निकले जैसे मोड़ो छोटे निकले घिसने से नहीं निकले, वह लकड़ी भी फेंक देते, तो पहला अभिमान तो थोड़ा होता है मर जाता है, परंतु ये ज्ञान मान विमत भव भय हरिणी भगत ने आदरी ते पाए दुर्लभ पदादे पद तो हम देखत हरी। रामायण में वेद स्तुति करते भगवान राम जी की, कहते महाराज जो ज्ञान मान अपने को ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानवान विमत और मत वाले है बड़े मानते हम ज्ञानी हो गए, भाव भाई हरणी भक्ति ने भक्ति का आदर करते नहीं, ज्ञानी हो गए भक्ति की आदर नहीं, भक्ति तो पीछे रह गई, हम तो आगे बढ़ गए। ते पाए दुर्लभ सुरु दुर्लभ सुरु दुर्लभ मन, ये मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ पद पाए करके पतत नीचे बढ़ते हैं नरक में जाते हैं। ये ज्ञान मान विमत भाव भय हरणी भक्ति ने आदरी ते पाए दुर्लभ पदार्थ पतत हम देखते हरी, वेद के तो हम देखते हैं मनुष्य शरीर नष्ट हो जाता है, क्या काम है वो, तो भाई अभिमान नहीं करना, चेला बन गया गुरु बन गए बहुत अच्छी बात है, चेला गुरु नहीं बने जितने वो गुरु गुरु नहीं है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि पहले बाप पैदा होता है बेटा, तो अरे क्या पहले बाप पैदा होता है बेटा पीछे पैदा होता है, बिल्कुल झूठी बात है, बेटा पहले पैदा होता है पीछे बाप होता है, झूठी बात है, बेटा नहीं हो तो बाप नाम होगा उसका, बेटा होने पर बाप होता है, बाप पीछे होता है बेटा पहले होता है, अरे क्या पहले बाप होता पीछे बैठा होता, झूठी बात है, बाप है उसका नाम, किसी का बेटा नहीं उसका नाम बाप है क्या बताओ? जिसकी बेटा नहीं हो बाप हो जाएगा? बाप बेटा होने से बाप होता है, ऐसे गुरु को ज्ञान होने से गुरु होता है। चलो ज्ञान हुआ नहीं गुरु हो गया, कैसे हो गया? बेटा तो है ही नहीं बाप हो गया, कैसे हो जाएगा बाप? पहले बेटा होगा तब बाप होगा। इस वास्ते पहले गुरु को तत्व ज्ञान चेले को हो जाए तब वो गुरु होता है, जब उसको बोध नहीं तो क्या हुआ? चेला बन गया। साहब मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं तो पाखंड से बचाने की चेष्टा करता हूँ। आप धोखे में न आ जाए इस वास्ते कहता हूँ। ये स्वीकृति का पद से आया है ना, इसी उत्तर में कहता हूँ आप धोखा बताओ। स्वीकृति ऐसी नहीं होती, वो जो अपनी होती है वो बुद्धि का निश्चय नहीं होता है, वो निश्चय नहीं होता है, वो बोध होता है, उसको किसी शब्द से कह नहीं जा सकता है। बैठता है अज्ञान, अज्ञान पैदा नहीं होता है। आंख खुलते ही संसार दिखता है, तो संसार आंख खुलने के बाद हुआ यूं कह सकते हैं हम, पर संसार पहले है। ऐसे ज्ञान पहले है, आंख खुलती है, ऐसा ज्ञान पैदा होता है? पैदा होगा नष्ट हो जाएगा? वो सद है आपका, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसा आपका स्वरूप है। उस अनुभव होता है कि चेतन प्रकार अमल, कोई दोष नहीं, राग द्वेष घर शोक कोई भी बात नहीं, और सहज सुख सहजानंद है, सहजानंद स्वाभाविक है। कोई वस्तु की क्रिया की पदार्थ की व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं, स्वतः आनंद राशि। ये खास रूप है आपका, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि स्वाभाविक है। वो सुख किसी ने बनाया नहीं है, संयोग जन्य नहीं है, उस जन्य नहीं है, सहज स्वाभाविक बना हुआ नहीं है, सहज स्वाभाविक स्वतः सुख राशि, आनंद की राशि, आनंद का ढेर है, आनंद रूप नहीं है। उस तत्व की प्राप्ति करनी है, नित्य प्राप्ति की तो प्राप्ति करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, सीधी बात इतनी है। संसार शरीर सदा निवृत्त हो रहा है, आपका बालक बना गया निवृत्त हो गया, ये निवृत्त से तो निवृत्त होना है, और स्वरूप आप स्थिति है पर प्राप्त होना है। नित्य प्राप्ति को तो प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, ये नाम असली। जो निवृत्त हो रहा है उसे निवृत्ति क्या करोगे? ये तो रख नहीं सकते आप, तो निवृत्ति करेंगे, निवृत्ति क्या करोगे? पकड़ सकते नहीं, रख सकते नहीं, साथ में रह सकते नहीं, उनको रख सकते नहीं, उसे अलग होना है। अब कहते समझ लो छोड़ना पड़ी, समझ क्यों जोड़े हो, समझ जोड़े अब रो बैठे देखकर क्यों गए? आप कमाया कमाना करने लीजिए दोष, यहाँ पर समझ जोड़ा करो। इस वास्ते सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लगना है, वो लगना पहले से ही आप भगवान के अंश हो, तभी वो नित्य ज्ञान होने पर कभी उसका मोह नहीं हो ज्ञातवा न पुनर्मोह, एवं फिर मोह नहीं होगा। अब वो क्या होगा? अरे उसके अनुभव में मोह कभी था ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी मोह हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, ये बात होती है। तो वो स्वीकृति ऐसे नहीं होती है जैसे बुद्धि के द्वारा होती है, बुद्धि द्वारा नहीं होती है, वो स्वयं में होती है, स्वतः भगवान से ही अर्जुन कहते हैं स्वयं आत्मा आत्मानम वे तत्व पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम स्वयं आत्मा आत्मानम स्वयं आत्मा आत्मानम पश्यति है, स्वयं आत्मा आत्मानम पश्य क्या है वेत्थ तुम वेत्थ आप जानते हो, स्वयं आप अपने से ही अपने आप को जानते हो, वो किसी के द्वारा नहीं है। ये बात एकदम प्रत्यक्ष, आप सबको प्रत्यक्ष है, आप जितने भाई बहन बैठे हैं सबके प्रत्यक्ष है, मैं हूँ। इसमें क्या प्रमाण है? कोई शास्त्र में लिखा है? क्या गुरु ने बताया है? क्या पुस्तकों से सीखा है? मैं हूँ। और क्या संदेह है इसमें? मैं नहीं हूँ ऐसा होता है? मैं हूँ कि नहीं पूछो किसी से, पंडित जी बताओ तो मैं हूँ कि नहीं हूँ तो पूछना पड़ता है। क्या प्रमाण है बताओ? शास्त्र ने कहा है, किसी पुरुष ने बताया है, कि गुरु जी ने बताया है, क्या बताया है? मैं हूँ संदेह है, निसंदेह है। क्या मेरे ध्यान ने किया है? ध्यान किया है, सत्य है, स्वाभाविक वो है हूँ, ये तो है सत्य साक्ष सच्ची बात। अब मिला लिया शरीर को, ये गलती बात, और शरीर अलग किया है जो रह जाएगा। अब हूँ तो है ही, जड़ता का त्याग किया है अपने स्वरूप स्थिति है, स्वरूप स्थिति अब भी है, जड़ता को लिए हुए है, उस जड़ता का त्याग करने से जाएगी, अनुभव हो जाएगी। इस वास्ते ये स्वीकृति ऐसी नहीं है, तो इस वास्ते वो है। तो क्या करें हम? सीधी सरल बात है, भगवान की शरण हो जाओ। मैं भगवान का हूँ, सब भगवान के शरण है, भगवान की तरफ से सबके सब, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मम ही वांशो जीव लोगे, जीव मात्र चाहे राक्षस हो, असुर हो, भूत और पिशाच हो, सांप हो, बिच्छू, मम ही मेरा अंश भगवान है ही। अब आप भगवान के हो जाओ, आपकी ऊपर है बात, तो भगवान के हो जाओ। भिगरी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज और आज भी, अब भी, अब भी, ये नहीं कि कल परसों सुधरेगी, आज भी कोई 12 बजे 1 बजे सुधरेगी नहीं, अब भी बिगड़ी अनेक जन्म की और सुधरे आज और अब भी इसी क्षण, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जो, बस राम जी का हो जा नाम जो, बस राम जी को, अरे है तो संसार का भजे राम जी को, छोरा उतर माँ माँ करता है, वो माँ माँ करता है, अरे छोरा रो रहा है, आंसू तो है नहीं, छोरा रोना है, ये पर नहीं करती माँ, कहाँ रोना है, ओ करता है, ठग ही करता, ठग है ठग, ऐसे राम राम राम करता है, ठग है, भीतर से पुकारो, माँ को पुकारता है भीतर से, माँ की ताकत है कि बैठ चुप रह जाए, बाड़े के भीतर से रो रह जाए, ताकत नहीं है, ऐसे भीतर रो और भगवान रह जाए, माँ के तो उसको प्रेम कम है, भगवान तो आनंद प्रेमारणव है, उसे रहा नहीं जाएगा। जब लग गज अपनो बल भरत्यो, नेक शरियो नहीं काम, निर्बल भय बलराम पे आयो, आधे नाम आधे नहीं पटाइए, भीतर से हो गए, मैं नहीं बच सकता महाराज, अब क्या करो, तो बस तेरे जरूरत ही मैं बचाऊंगा, ऐसे भीतर से भगवान के शरण हो जाए, हे नाथ मैं आपका हूँ, मेरे आपको, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बस मेरे तुझे कोई है ही नहीं, इसमें अनन्य चेता अनन्य आसन थे, अन्य कोई आसन है, और आसन और बल और आस विश्वास सब छोड़ करके एक विश्वास भगवान में बस, और किसी की आशा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई सेवा सबकी करे परंतु लेना किसी से कुछ नहीं। साधक तभी साधन होता है साधक का, जब लेना त्याग कर देता है, कभी लेना नहीं है किसी से, कोई लेना नहीं है, हमें कुछ नहीं लेना, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात उसके भीतर से आ जानी चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा भगवान है और सब कुछ भगवान का है, कैसी मौज की बात, सब भगवान, ये सब मैं, ये सब भगवान के है, अरे मालिक भगवान है, अरे मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं, ना मेरे कुछ है ना मेरे कुछ चाहिए, कहते रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये तो शरीर को लिए तो चाहिए, ब्याह होने के बाद भी जाकर नथ खरीदता है, नथ ये नथ लाओ, कहते नथ पहन तो नथ नहीं घर में चाहिए, पुरुष जाकर लहंगा खरीदता है, लहंगा चाहिए हमारे घर चाहिए, ले जाओ आज क्या लहंगा पहनते हो, क्या बात करते हो, घर में चाहिए, ऐसे शरीर को अपना मान ले, अब चाहिए घर में चाहिए, घर में आपको चाहिए, आप लहंगा पहनोगे नथ पहनोगे, बाबा आपके लिए चाहिए संसार कोई चीज है नहीं तो संसार की चीज चाहिए। एक लड़की से संबंध होने पर कोई तो ससुर है कोई सास है कोई साला है कोई सलाली है कोई साली है तरह तरह का संबंध हो गया। धी वीर गवाई जमाई चोर जयराम जी कोई किसी का नहीं है। फिर क्या है लड़की मर गई अगर तो समाई जमाई है अब उसे साला साली है ऐसे जो तेरे शरीर को मेरा मानो तो रोटी कपड़ा दीवार मान आदर सत्कार बस सब चाहिए। छोरी मरी जयराम जी छोरी मरी आप विदेह हो गए देह में नहीं रहे अब उसकी सोच कर रही विदेह हो जो विदेह होता है वो ही विदेह होता है सदैव होता है वो विदेह कभी नहीं हो सकता वो कभी विदेह नहीं हो सकता सदैव बड़ा मान लेता है सदैव है नहीं हुआ नहीं सदैव वो विदेह ही विदेह होता है मुक्त ही मुक्त होता है बद्ध मुक्त होता ही नहीं हुआ ही नहीं होगा ही नहीं बद्ध मान्यता मिट जाती है बद्ध थोड़े हो गया अशुद्ध मान्यता मिट जाती है शुद्ध मान्यता रह जाती है इतनी बात है। इस वास्ते हम भगवान के हैं भाई सदा से हम तो भगवान के हैं और किसी के नहीं है। सो अनन्य जाते मतिन तेरे हनुमंत राम एक एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम सातन तुलसीदास तो कोई मेरा नहीं है स्वतंत्रता से भगवान के दाते सब हमारे हैं कि हमारे भगवान के हैं सब भगवान के हमारे आदर नहीं है हमारे पूज नहीं है हमारे श्रेष्ठ सेव नहीं है आदर नहीं है क्योंकि हमारे प्रभु के हैं हमारे प्रभु के हैं हमारे प्रभु के हैं इस वास्ते आदर नहीं है हमारे लिए किसी की जरूरत नहीं। जो परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है असली विरक्त होता है उसकी गर्ज दुनिया को होती है और दुनिया की गर्ज उसके नहीं होती उसी किसी की गर्ज नहीं होती और जाना चाहते हो सबकी गर्ज उनकी की गर्ज करते हैं सभी वो गर्ज किसी की नहीं करता मन में गर्ज नहीं सबका आदर है सिर है पालन करता है श्री राम वही सब दानी करो प्रणाम जोर जी गुपारी प्रणाम करता है सेवा करता है क्योंकि भगवान के नाते हमारे प्रभु के सब हमारे प्रभु के तो हो राम को नाम जो भगवान के हो भगवान के नाम का जब करो भगवान के अर्पण करो चन्न सदाचिदानंद में देख तुम्हें सच्चिदानंद आनंद स्वरूप सो संसार आनंद तो साध्य का ये काम है कि भगवान के स्वरूप है ये भगवान के अंश ममई वंश ये सब भगवान के अंश है हमारे पूजनीय है बड़े आदरणीय है हमारे प्रभु के संतान है हमारे प्रभु के अंश है जितने में आनंद आता है वो प्रेम उमड़ता है हमारे प्रभु के हमारे प्रभु के अब प्रभु के नाते उनकी सेवा करनी स्वतंत्र में क्या लेना है किसी को लेना नहीं दे क्या सकता संसार क्या दे सकता है संसार कुछ नहीं दे सकता टिकता ही नहीं वो देगा क्या आप बताओ संसार टिकता है एक क्षण भी भागता भागते क्या दे जाएगा आपको संसार आशा रखता है दुख पाता है कुछ मिलने का नहीं है बैल छोड़ दो बैल रहता है कि हो जाएगा धन हो जाएगा मान हो जाएगा मिनिस्टर हो जाएंगे राजा हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे हो गया नहीं होता है खेती हो जाए तो न्याल हो जाए निदान हो जाए कि न्याल हो जाए सृष्टि चुने न्याल हो जाए खड़ा निकल जाए न्याल हो जाए घास वाला हो जाए न्याल हो जाए बस वो तो सुना गया न्याल कुछ हुआ ही नहीं बैल हो जाए जो हुए हुए और चला जाए जो चला गया है सीधी बात है। तो समझनो भगवान हमारे हैं कृपा करके कृपानाथ ऐसे भाई बहन माने भगवान हमारे हम भगवान के थे ममई वंशो जीव लोग मेरा अंश है तुझे इंतजार क्यों करो भगवान के थे मेरे अंश ईश्वर अंश भगवान के थे ममई वंश और भक्त के था ईश्वर अंश तो भगत और भगवान की बात है दो ही है जग हेतु रही तो जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक है दो बिना हेतु तो इनकी यही बात मानो और तुम सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति उनकी बात काम की नहीं होती स्वार्थ निंद सकल जग मानी सपने उपरों परमार्थ नहीं, सब स्वार्थ है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। और जाओ तो परमार्थ ही होने देगा। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, ये पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा। इन बात में सुन दुख वही सार दे, दुख में सारे क्या दे, बेचारे खुद दुखी, हमारा दुख दूर कैसे करेंगे। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे। लाए लगी लकड़ी पर क्या करो, इसको बाहर के पास रख दो, बाहर के पास रख दो बच जाएगी। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो वो दोनों को जा रही। और शाल की ओट से शाल बचे नहीं, सिंह पर है तो वो दोनों को फारे। मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तो दोनों को मारे। अन्न की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जु भेद पुराण पुकारे। संसार की ओर को वो खुद ही नाशवान, क्या नाश कर देगा। अविनाश ये वो अविनाश, उसके चरणों की शरण पूजो। हे नाथ हे प्रभु, भगवान को अपना ध्यान करके भगवान का नाम लो। हो राम को नाम जपो, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। हो राम को नाम जपो, तुलसी तजी को समाज। ये संसार का संग है, लगो स्वार्थ का ये कुसंग है। संग्रह भोग एक चीजें नहीं ले, सुख भोग नहीं ये लेना, सुख भोग नहीं ये धोखा है। इसमें न फलो न रहा। अब भगवान हमारे हैं, भगवान के अंगे हूँ तो वो राम को नाम जब वो भाई भगवान के हो गए। अब भगवान का हो गए तो अरे भाई भगवान का होना ही मुख्य है। नहीं रचा तो क्या भैया घटिया न चाहिए एक, जैसे दार सुहागनी पीऊ को नमन लेत। पति का पति खास अपना उसको वे ऐसा करे, वे मन बहुत दूर है तो खास अपना वे कह रहा था अभी मैं हूं तो और वे दूर का नाम है। खास अपना वे होता है, वे होता खास अपना होता है। ऐसे वे परमात्मा हो खास अपने होते हैं वही वे है। वे नाम से कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं। तो जैसे दार सुहावनी पीओ को नमन देत, जैसे नाम देने ज्ञान। इसका अर्थ ये नहीं कि नाम जप मत करो, अर्थ ये है कि अनन्य बन जाओ भगवान के। जैसे पति बता रहे पति के पासा, यू साहिब के ढेर रहे दासा। जो पति बता रहे पति के पासा, अपना गोत्र कुल सब छोड़ छुड़ा करके केवल पति गोत्र मिला दिया बस। अपनी कोई इज्जत नाम दूजा कुछ नहीं, वो मिल गया उसने। ऐसे भगवान मिला दे अपने आप को भगवान के हो। ये नया होना नहीं है, ये तो थे ही पहले, भूल गए। सज्जनों भूल मिटती है और कुछ नहीं होता है, चौका क्यों जाता है। भूल मिट जाती, भूल मिटते ही अनुभव हो जाता है, वो है पहले से उसी का ही होता है। इस वजह से गीता ने कहा नष्ट हो वो स्मृति लग जाए। स्मृति स्मृति जो पहले होता है उसी याद होने पर स्मृति याद आ गई। तो याद आ गई बात पहले थी ना, भूल गए थे, याद आ गई। भूल मिटती है और होता उस नहीं, कोई मिलता नहीं करता है। गुरु के मन में होता ही नहीं मैंने दिया, मैंने क्या दिया, मैंने कुछ दिया ही नहीं। बात बता दी भूल मिटी, ठीक है हमने क्या दिया, गुरु जी ने क्या दिया बताओ, कोई दे दी चीज अगर भूल मिटा दी। इस बात गुरु जी का अभिमान नहीं होता, वो कहते मैंने कुछ दी नहीं, उसकी बात ही उसको इशारा कर दिया। और वो कहते महाराज मैं तो जान ही नहीं सकता, उसके संबंध कोई है नहीं, इतना चला जला दिया मेरे तो मैंने सुता था। बहुत जन्म को सुत मारो हंस लो, बहुत जन्म सुनता था सदगुरु आने जगाए बहुत जन्म हंस लो जन्म जगा दिया। गुरु जी का जगह है कुछ नहीं, मैंने उसको उसी बात बता दी। लोग कहने बाहर फूल बाहर है, सुनो बाहर मैंने बता दिया, अपने कुछ नहीं दी। अभिमान कैसे होगा, हमारा चेला है हमारा ये हमारा क्या है, हमने कुछ किया ही नहीं। उसी की वस्तु उसको दे दी, कोई उपकार करता है वो मेले में जा रहे हैं, मेरे पास दो थे जेब कटोरे आप रख लो, शाम का मांगे जैसे मैंने दिए 7,000 रुपए थे, तेने दिया तेरा है, अरे दे दिया तो जोखिम मिटी आनंद हो गया, ऐसा किस बात का, आपके घर से जीत दिया आपने, ये व्याख्यान की ये आपकी खुद की चीज है, ये डाके आगे दे दे काट लो ये लिफा लो कोई मिला दे देख डाके दे दे डाक नीचे आपकी चीज आपको दे दी, जो जो कहने वाला तो डाक वितरण करते हैं तो कट रहे दे दे भाई ये लिफाओ आपका आपका संदेश है आपके बाप बाप आपके बाप सा है आपका भगवान का हमारे परमात्मा आपके बाप के पास है हमारा ही बाप आपके ही बाप तो बाप की चीज सुना दी आपको तो नहीं बात हो गई ये महाराज तो वो है स्वीकृति भीतर से स्वीकृति का अर्थ क्या कि संसार की अस्वीकृति मैं शरीर नहीं हूँ मैं मनुष्य नहीं पौध नहीं प्राणी नहीं ये निषेध कर तो ठीक होगा बढ़िया विधि से बढ़िया नहीं होता है निषेध से बढ़िया होता है शंकराचार्य में लगा स्त्रोत्र है न तित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा न मेष हो न शूद्र हो न ब्राह्मण हो न क्षत्रिय हो न ब्रह्मचारी हो न शंकराचार्य स्त्रोत्र है नित्योपलब्धि स्वरूप हो हमारा मैं नहीं हूँ ये मैं ब्राह्मण हूँ तो बोध नहीं हुआ है वो हडमांस में है हडमांस के सिवाय क्या है अरे मूल में चीज गए तो बड़ी गंदी है और कुछ नहीं पेशाब है पेशाब का भी बात है और क्या है सर तो ये अभिमान है तो नित्योपलब्धि सदा ही प्राप्त हुआ है नित्योपलब्धि स्वरूप हो आत्मा ऐसे परमात्मा का स्वरूप है वो तो आंख खुल गई उस आंख खुल गई हो क्या गया यार हो यार है जो हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण